kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko, nebent dangaus kraštelio mėlyniausio. Kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko, nebent gėlo vandens. Kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko, nebent skanesnio duonos kąsnio. Kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko, nebent mylimosios pėdsakų ant sniego. Nebent mylimosios pėdsakų ant sniego.